Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Jo, men det stämmer. Sommaren är över, gott folk. Frågan är om den ens började. Det är som det gamla skämtet. Svenska sommaren är fin. I år var det på en tisdag. Jag hoppas den har varit lika bra för er som för mig. Jag har varit ute och spelat extremt mycket. Väldigt mycket festivaler runt om i Europa. Närmsta vi kom västkusten var väl ändå Gävle. På Gävle Metal Festival. Första gången den gick av stapeln i år. Det var en lyckad historia, måste man säga. Nåväl, från och med i höst här så kör jag varje tisdag, så ni är varmt välkomna. Jag kommer försöka ha med mig lite gäster också. Idag kör jag solo förvisso, men framöver så ska jag köra varje vecka, så behöver jag lite köthjälp. Vi drar igång med en härligt galen herre som heter James Legg. Det här är Drink It Away. When the lights go down around the town, people are falling asleep. Find me out just roaming around, living out on the street. She left me here so long ago, the whole thing went right. I don't give a damn for her, she missed me. We'll be right back. Är det Tom Waits Bastard Son? Det vet man inte. Vissa röstliga likheter besitter herrarna med James Legg från USA. Charmig bekantskap, jävligt härlig platta. Kom ut förra året, början på förra året om jag minns rätt. Jag har plötsligt glömt vad den heter, men bra platta. Vi går raskt vidare med några som några personliga favoriter som jag vet inte, de har satt så många milstolpar och skapat så mycket genrer, jag vet inte vad man ska kalla det. De är i en helt egen division. Här tolkar de föregångare, Lemmys gamla band. Alltså inte Motörhead utan Hawkwind. Det här är de kanadensiska oefterhärmliga Voivod med Silver Machine. We'll be right back. Voivod där i Hawkwinds gamla Silver Machine. Voivod var ett underbart band. De var ju bildade sig på 80-talet. Har väl varit influenser för nästan alla band inom den extremare hårdrocken som har kommit därefter. Ja, you name it. Underbart band. Jävligt trevliga snubbar också. Sen, jag har sprungit på dem ett par gånger på festivaler. De kommer alltid ihåg vad man heter. Och, ja, man är lite starstruck. Springer för att kolla på deras spelningar även om man knappt hinner upp till egen scen. Nog om detta. Förutom att ha spelat i sommar har jag även varit på High Chaparral. Det är alltid kul att få beväpna sina barn. Jag har knappt badat. Jag har grillat en hel del. Så har vi röjt igenom det. Jag har även varit i studion och spelat in en ny skiva med Dark Tranquility som kommer släppas i november, den 4 november för att vara exakt. För övrigt samma dag som vi drar igång USA-turnén, så vi spelar i New York på Gramercy Theater samma dag som skivan släpps. Jag hoppas kunna spela någon låt eller två från skivan framöver. Nu är den fortfarande på mastering så det blir inte idag. Men vi tar en gammal goding. Det här är The Silence in Between. Mättat gitarrljud, Dark Tranquility, The Silence in Between där. en lite av en live-favorit. Vi har två festivaler kvar att göra i sensommaren, kan man positivt kalla det. Vi, ja, helgen som nyss var blev väl den sista leden man hade. Vi spelar på lördag på Turok Open Air i Essen i Tyskland och lördagen därpå i Milano. Sen börjar vi förbereda oss för USA-turnén och allt vad det innebär med repande och färdigställande av maskinparker och visumanskaffande och liknande. Det är inte bara att stå på scen när man spelar hårdrock. Mycket byråkrati också. Nåväl, vad ska man säga om nästa band? Den har egentligen, jag har ju spelat här förut, Dunsmuir, superbandet, eller om man lite överdrivet kan kalla det. Det är ju Neil Fallon från Clutch. Det är, vad heter han nu då? Fu Manchu-bassisten, som jag glömt vad han heter. Det är Dave Boone från Company Band och ingen mindre än Vinnie Appice på trummor. Och de har släppt 4 singlar. Alla limiterade till 500x och nu släppte de faktiskt fullängden också. Den finns att köpa på nedladdningstjänster och liknande. Jag vet inte om den finns på streaming, men nedladdning finns den. Däremot den fysiska versionen släpptes bara 1000x. Jag har naturligtvis köpt den, tack vare min gode vän Viktor, som är min klutchlangare. Här är i alla fall spåret Our Only Master från plattan. Man hör verkligen att det är Vinnie Appice som spelar. Det här är fantastiskt bra. Dunsmuir och Pirate Rock 954. It's hard to remember life and one. And this is hell. behöver lite mer uppmärksamhet. Kung heter de. K-U-N-G. Det glömmer man inte första taget. Svinbra band från USA. Släppte en platta förra året som inte så många snubblade på. Men jag gjorde det och jag tycker det är grym. Ja, inte så mycket att säga. Jag känner att vi behöver rensa ut järnbärken lite. Och vad kan man göra det bättre än med Trouble? Touch the Sky med Trouble där. Ett sjukt bra band från, ja, de har ju rötter när bort till 80-talet. Jag vet inte, man känner det direkt igen när Erik Wagner sjunger. Han gick vidare och sjunger med The Skull idag. Också ett bra band som jag spelat här tidigare. Så jag kanske får lite feeling här med stund igen. Vem vet. Men vi kanske ska ta och lugna oss lite. Ett band som också har funnits ett gäng år och som var bland de första att börja köra, ska man säga, alt country. Det brukar ju slumpas in som när man blandar lite rock i country, lite country i rocken kanske man ska säga. Skön stämsång, bitterljuva melodier och inte så mycket hattar som den då traditionella countryn hade. Det har den väl i nu också. Det här är ett av de första banden i alla fall. The Jayhawks, där är Nevada, California. Left his great job behind. Every fool dies trying to get his back. Kicked around on the bum. Like a child, I scolded for broken toys. Can you help me to find the van? to California. The last thing I did was I tried to hold her. The station master is gone. I'm your lovesick cousin that never wins. First you twist, then you turn. You're on life's icy mountain, dear passenger. Can you help me to find the bed of California? Can you help me to find the bed of California? The last thing I did was I tried to hold her. Jayhawks där, Nevada, California. Snygg låt. Mark Olson och Gary Loris heter, eller hette sångarna i Jayhawks. Mark Olson har ju hoppat av och hoppat på och hoppat av igen. Men ja, det måste varit närmare, ja, det var 10 år sedan. Släppte de två en platta ihop utan Jayhawks. Och vid den tiden när Mark Olson inte var med i Jayhawks. Som jag glömt av vad den heter, men bara de två proddade av Chris Robinson. Det är väl tyvärr utgången idag den platta, men sjukt bra om man kan hitta den någonstans. Den finns säkert på nätet någonstans, lagligt naturligtvis. Hur som de spelade på Bengans då, gjorde en sån, skulle gigga på Pustelägg på kvällen, gjorde en signeringsspelning på Bengans. Kom ut som riktiga proffs gör. De kom ut och undrade om de skulle soundchecka, skulle jag göra ut åt dem? Så nej, behövs inte, det fixar du, sa de. Och de kopplade in sig, jag behövde inte göra någonting, det lät himmelskt. Sen fick jag köra dem till hotellet och det var ganska roligt för Gary Loris, jag är lång men han är nog fan längre än jag. Och skulle packa in sig i bilen där det var barnstolar och grejer. Det var en akrobatisk akt att få in honom i den bilen, men trevlig herrar. Vi fortsätter lite på samma spår fast det blir tydligt nyare. Jimbo Mathus, det finns det en kille som heter, han hade med lite låtar i Sons of Anarchy, den här tv-serien om den fiktiva bogeyklubben i Kalifornien. Det här är en av de låtarna som jag tror var med, jag minns inte riktigt. Den heter In the Garden i alla fall och är en Oavsett om du var med i serien eller inte så är det en grym låt. Så här kommer den. In the garden there grew something wicked. There was something wicked. Innocence was lost. In the garden there lived something wicked. There was something looking. A line it was crossed. So turn away from a sinful garden. Turn away from its devilish cries. In the heart of a garden there is something wicked. If you see something looking, don't look it in its eyes. In the city there is something wicked. There is something crooked. All lives were misled. In the city there lives something crooked. There is something looking. All innocence was bled. So turn away from the city of angels. Turn away from its eventual demise. In the soul of a city there is something wicked. See something wicked though, looking in its eyes. In the garden there grew something wicked. There was something wicked. Innocence was lost. In the garden there lived something wicked. If you see something looking, don't look it in its eyes. In the garden, in the city, Jimbo Mathus, The Tri-State Coalition där med In the Garden. Grym låt tycker jag. Grym band, de har släppt säkert 5 plattor. Sånt som lite glider under radarn. Jag försöker gärna lyfta upp den typen av amerikaner. Jag tycker det är rätt skönt. En av de absolut bästa plattorna i den genren som kommit i år i alla fall. Enligt mig naturligtvis. Det har kommit ett gäng bra, men den här står ut lite. Jag har svårt att sluta lyssna på den. Han heter Stephen Kellogg. Släppte en platta. Måste varit i våras. Kanske ja, senvåren. April säger vi. Någonstans där. Minns inte exakt. Också så en kött och potatis amerikaner. Det är inte så mycket country där. Men det är inte så mycket country som inte ingen gråta i whisky. Det är mer kanske i Bob Dylan-skolan om man ska vara hård generaliserande. Jag ska inte trassla in mig mer i beskrivningar om detta. Det känns ju lite mer slöst. Men vi kan väl lyssna på en låt i alla fall. Det här är ju Stephen Kellogg. Jag måste sluta säga i alla fall så många gånger. Det här är Stephen Kellogg med Almost Woke You Up. I'm happy but I got an angry heart. Live in a world so dark. Sometimes I can't see what's in front of me and I get scared. Hey darling, I notice that you're still sad. It's written on your forehead that you get no peace even when you sleep, and that's not wish you could see this light that surrounds you in the night. And I almost woke you up. Words could never be enough, and I always say too much, but I almost woke you up. You're so perfect since the day I met you. That was it, I just knew. But how do we get well when we hurt like hell? Damned if I know. I wish you could see this light that surrounds you in the night, and I almost woke you up. But words could never say too much, but I almost woke you up. Yeah, I almost woke you up. And I don't know, but I've been told, if you don't speak up, you'll never know. I wish you could see this light that surrounds you in the night, and I almost woke you up. Yeah, I almost woke you up. Words could never be enough, and I always say too much, but I almost woke you up. Yeah, I almost woke you up. I wish you could see this light. Almost Woke You Up där med Stephen Kellogg. Fantastisk skiva. Kolla in den. Jag har den såklart inne på Bengans. Kom in och hälsa på den. Lyssna på den. Köp den. No pressure. Jag ska snart släppa den här sommaren som har varit. Jag var, som jag berättade senast, att jag var och kollade på Bruce Springsteen. Hans första konsert av tre på Ullevi och i år. Man bör ju oftast gå på andra, säger proffsen, där är det mest udda låtar och så vidare. Men jag fick berättat det första och jag är nöjd med detta. Jag tror att jag spelade en låt sist, det var ju innan sommaren, jag minns inte riktigt. Det var i alla fall inte den här låten. Varför jag väljer den här är för att illustrera vikten av E Street Band, hans kompband, som är så lyhörda, så inlyssnande och tajta, så att de lär sig. Vad sa de? Jag läste en intervju med Jake Clemons, att de förväntades lära sig 260 låtar per turné, för vad som helst kunde hända och plockas upp och så vidare. Låten som kommer nu är från en liveinspelning i New York och är från plattan The River. Och den illustrerar lite hela den här magin och samspelet, och också varför, jag visar varför Steven Van Zandt, Miami Steve Van Zandt, Little Steven, kär gitarrist, har många namn. Varför han är med i bandet. Han är nämligen världens bästa körsångare. När andra versen börjar här så sluter ni ögonen och så ser ni Miami Steve och The Boss dela mic och sjunga. grym version. Det här är Two Hearts. Underbets-VM där. Underbar versioner. De sjunger tillsammans, ståendes och delandes i samma mick, spottandes från ansiktet. Vackert på sitt sätt. Man kan inte ens se Little Steven framför sig med bandana hängande och evigt sur min, men glädjen sprittandes i ögonen. Nåväl, nu släpper vi det. Det var lite av ett amerikanasjok där som fick rundas av med Bruce Springsteens Two Hearts. Det här ska vara en rockstation här på Pirate Rock, men nåväl, här är det schizofrena urval i musiken. Men nu vänder vi oss till den lite tyngre sidan. Det här är enligt mig kanske bland det bättre som kom på 2000-talet. Jag är helt bortblåst av den här plattan när den släpptes. Jag kommer inte ihåg vilket år, 2002 kanske. Skitsamma, den är fortfarande helt fantastisk. Den här plattan heter Toxicity. Eller jag kan inte uttala det. Toxicity. Skit i vilket, det här är System of a Down. Det här är Chop Suey. Rolling Suicide. Chop Suey, det med System of a Down från plattan vars namn jag borde ha repat tidigare, men jag. Toxicity heter den. Och kan mycket väl vara 2000-talets bästa platta. En av många säkert, men just nu säger vi att det är det. Tyvärr är ett band som gick i graven. Jag vet inte riktigt vad status det är på dem idag. De har ju återförenats och spelat lite festivalspelningar och sådär. Jag såg dem på Metal Town för ett gäng år sedan. Vansinnigt bra. Hoppas att det kommer mer plattor, i alla fall mer livekonserter med dem. De gick ju lite olika soloprojekt efter att de la ner bandet. Serge Tankian gjorde ju soloskivor under eget namn och Darren Malakian, gitarristen, släppte en platta med sitt Scars on Broadway som jag tänkte vi kunde lyssna en låt på. Det är även trummisen från System of Down som jag glömt av vad han heter. Det här är World Long Gone. Slutar med en låt. World Long Gone med Scars on Broadway. Gjorde bara en platta, men den är bra som fan. Så kolla in den. Mina vänner, det är dags att runda av för idag. Men jag är tillbaka nästa tisdag igen. Så då kör vi på igen. Jag kommer sagt ha med lite gäster framöver. Hoppas jag kunna ha med någon redan nästa vecka. Vi får se vad som händer. Det kommer komma in och ut lite. Har ni förslag på gäster, låtar, annan kritik eller så vidare, så hör av er. Maila på anders@piraterock.se eller leta upp mig på Facebook. Anders Ivers Official heter jag där. Med detta sagt så tänkte jag lämna er med en sjukt bra låt. Helt enkelt med ett av mina absoluta favoritband. Den är passande avslutningslåt på veckans avsnitt. Jag heter Anders Ivers. Ni lyssnar på Pirate Rock 954. Vi hörs nästa vecka och detta är Straight to Hell med inga mindre än Flash. The only band that matters. Ha det fint nu, så hörs vi nästa vecka. as railhead towns feel the steel mills rust. Water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the aberration blues when it's Christmas out in Ho Chi Minh City. Kitty say pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Let me tell you about your blood, bam, kid. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Sire, please take me home. Oh, Papa San, everybody, they wanna go home. So Mama San said, wanna play mind, crazed banjo on the druggy drag ragtime USA. In Parkman International, hey, junkie the USA. Where pro can prove the purest rock man groove and rat poison. Volatile Molotov says, psst, hey Chico, we got a message for ya. Si, vamos, vamos, muchacho. From Alphabet City all the way A to Z, go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Land. Gotta be Pirate Rock. This is the best radio station on the West Coast. Your mind, your dreams. By me, you can't.